أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. حضرت موسی علیہ الصلات والسلام او د حضرت حضر علیہ السلام واقعیا غا بیانې ده. واقعیا د غزه پوری بیان شوه وا چې کله حضرت موسی علیہ السلام او یوشع ابن نون دواړه د خپل مطلوبه مقام نه خطا شو او بیا د غرمې په وخت کې حضرت موسی علیه السلام د خپل ملګرینا د غرمې د روټه مطالبه وکړه نو هغه د خبره ذکر کړه چې مې خو عجیب کار دی تاونه مې چې کم وخت مونږ ګټه ته ټکانو لیسل نو مې هغه زمانه ییر شې چې تا ته مې یاد کړې وې او دا ایره زمانه شیطان وکړه چې ما تا ته یاد دیانی و نکړه مې عجیب طریقې سره په سمندر کې خپل لارو نیسل. نو ننني سبق کې دا خبره ذکر کوي چې حضرت موسی علیه السلام وته وې زه خودغه چې د کم سړی د تالانش د پاره او دا غنه د علم د کول لپاره موږ راوته ونو مطلوبه مقام دغه چې کم زکه دا مې غیب شو. نو قال او حضرت موسی علیہ الصلات والسلام یوشع ابن نون تذالک ما کننا نبغی ذالک دغه مکان چې ما هغو کننا نبغی چې مونږه طلب کو دا نو بیا واپسی و بل لار نو زګه چکر له خوراغلی نو چې دای ویل و چې دام بهترین ځای دی چې چکر مکر بولګ نه بس پر تد علی آثارهما. قران وای واپس شو دواله علی آثارهما دواړه په قدمونو خپلو باندې په هغه نشاناتو باندې قصصا قدم په قدم نوروډو نه چې بهر المین روډو خپل لار او د معلومه چې بس دا روډ به واپس والو بیا به ورسو نو نه هغه نشاناتو ته اتله بالکل قدم په قدم په خپل لار باندې روانو ځکه یو شپه او یو ورځ دی سی وای مزل کړه نو هغه مجمع البحرین تر ورسیدل. خبرم زه انده چې کوم ځای کې دوه سمندرونه هغه یو شی وی دي چې بحر روم دی او بحر پارس دی. نو الله تعالی پرمای مزید فوجدا دې دواړو اومنت عبدن یو بندا من عبادنا د بندگانو زمونږ نه اتیناه چې ورکړو مونږ هغه ته رحمتن رحمت من عندنا د جانب بلنا وعلمنا هو والله من علم ورکل وغتا من لدنا دجانف ولنا علما علم. اوز دا سوکو نو اکثر مفسرین دیزه کی حضرت حضر علیہ السلام اغز ذکر گئی صحیح کول لار صحیح کول چې کم ثابت ته د نبی علیه الصلاه والسلام نه بعضی کیل سره ذکر کړي بعضی وی ملائکه دا خبره غلط ده. عدد خپلم بلیا ابن ملکانو کنیت ابو العباس د بنی اسرائیل نو او باز ویل دي د بادشاہانو په ځامنو کې یو انسانو دنیاي پرې هوا زهد اختیار کړو او حضر باید ده ذکر لکه ده ده لکب و ده باید ده ذکر غستو چه ده با پیوز جا ده نکین استا بشین شه یا موز بیکو نگیر چا پرزه چه باو اغا با ده ده نا شین شه نده ده و جنا ده تا با حضر وی حضر آشین والی ده ویلی بیا ده که ده خبر یاد ساته چه ده پیغمبرو که ده اللہ بولی ندوکو لدی اکثر اهل علم وای بازو ذکر کړی دا خبره لکه خازن وای چې اکثر وای چې دا پیغمبر نه و. اولا ابن کثیر وای چې اکثر خبره دادا چې دا ولی و پیغمبر نه. او باندې علما د دې کایلی چې دا پیغمبر حضرت حضرت علی السلام ذکر دلته کې هغه استدلال کوي دیو عبادنا نه زمونږ د خاصو بندگان نه پیغمبري. بل الله فرمایي اتینه رحمتن مونږ ته رحمت ورکړو. نو رحمت نه مراد هغه نبوت اخلي. او بعد مفسرین ته علم د تکوینیات اخلي. تکوینیات ولا علم اغرازی تشریع علم ځان له شه دی د ظاهر مطابق او تکوینی علم چی وی هغه پټ وی د ظاهر سره مطابق نه. او ورپسی وعلمناه من لدن علم د دغه ځین استدلال کې داسې وغیرہ وغیرہ الفاظ دي. الله وی مونږ وته خپل جانب نه علم ورکړو رحمت او ورکړو نبوت. نو د دې الفاظو نه بعض علما دا معنا ذکر کوي چې حضر علیه السلام د الله پیغمبر خود ظاهر شریعت د تشریعیات او پیغمبر نو د تکوینی علم چې کوم راځي چې هغه د ظاهری شری سره مخالف ظاهر کې اخکاری داغه پیغمبرو. نو دواړه کولای د دې وجه علامه اشرف علی تانوی رحمت الله علیه د رحمت معنا کړي مقبولیت. آتے نه هو رحمتن مونږ ته مقبولیت ورکړه زمونږ مقبول بندو. نو مقبولیت هغه نبوت تم شامل لې ولایت تم شامل لې ولی جیوی هغه تم مقبولیت ملوي. دا الله په نس باندې مقبول بندوي. اده قرانګي ک پیغمبر وینه هغه مقبول بندوي. نو هغه معنا کوي اته نه او رحمتن مو ورکړو مقبولیت من عندنا د جانب خپلنا. وعلمنا او مو ورکړو الله وې د ته خودل مودته من لدن د جانب خپلنا علما علم علم لدنی و دوای یا علم دی عمون غتازو په سبب د اکتساب باندې حاصل ولګو زناس ته تاسو قران زکوي دا تاسو کسب کوي کسب دی ناسه ټیم وباسه ګوره وتا بل تکینه دغه رنګ سکول کالج وغیرہ علم شو د دې ته اکتسابی علم ویل کی د دې لپاره سبب د انسان کسب وی دلته اغه الله اغه علم نه ذکر کوي ته علم لدنی علم وهبی علم وای چې د خپل طرفه الله یو انسان د ورکی نو د ته علم لدنی ورکړی شو د دې وجه الله پرمایل وعلمنا خودل ومنګ د ته ملدن د جانې خپلنا علما علم لدنی علم وهبی بلا د اکتساب د اسبابو. نو دغه علم الله جل جلاله حضرت حضر علیه السلام ته ورکړو. چکلا موسی علیه السلام الدکی اورسیدو نو حضر علیه السلام پزان باندې سپین کپڑا راچول مسجم بسوبی بالکل ساده ری پزان باندې راچول ټول ځان پټکړو. اج څنګه موسی علیه السلام سلامو کې سلامي په کو السلام علیکم نو هغه وی ان بی ارضک السلام قدیز مګبان نه کم زنه سلام راو وکال ته خو هغه وازو ځان صدر کې پټکړو. او نو دا الفاظ وی تعجب ولا الفاظ وی چې قدیز مګبان نه کم زنه سلام. نو موسی علیه السلام د اوپر مې موسی اته تو کلی تو علی منی مما علم ترشد زدید پر راغلی ما چې الله ته تکم رشد هدایت درکړې دې نتم مات د عین علم اوخه. نو قال او موسی علیه السلام لهو د حضر علیه السلام ته هل اتبعك ایزست اتباع تابعداری کول شم اعلی دې د پاره په دې شرط باندې په دې خبره ان تعلمنی جتب تعلیم را کې ماته مما د علومنا علم ته جتا د تعلیم درکلې شوی رشد د هدایت. نو موسی علیه السلام او ته درخواست وکړه چې آیا زستا اتباع کولې. ندی وجه علماء لیکلي دي چې د یو عالم په مجلس کې ته شمولیت کې استفاده نه کې فائدہ نه اخلي. نو د استفاده لپاره اذن شرط دغه نه ویجا دي استاد درس کې وځ کېنم تاسو را بزنه استه پلان کې کتاب ته پڑھاوه زبم در سره کېنم نو اجازه د استفاده لپاره هغه پکار دي بهترین شي دي. ندی وجه موسی علیه السلام دا نه چې لاله کې نه استغه ته درخواست وکړه. او بیا درخواست کې مغټ غټ سپارښتنه چې مجبور شي خپل رائے استعمال نکي هغه نو کړ چې دا قومه ته الله ویل دي او ته به ما تخای او زه هو نا بس دا خبره وته وکړه موسی عليه السلام ته هل اتبعوکا الا ان تعلمني مما علم ترشت زستا اتباع کول شم په دې خبره چې دما ته علم او چې کوم علم تا ته الله درکړل نو قال حضرت حضر عليه السلام وته وي انك لن تستطيع معي صبرا انك تجي لن تستطيع هرگز طاقت نشي لرلې معي زما سره زما په معيت او ملګرتیا کې صبر او صبر زج سکوم او ماته چې کوم علم حاصل له پاګې زروانې پاګې باندې ته صبر نشي کولې حضرت موسی عليه السلام ته وي او مفسرینو بعضو مفسرینو اغلی کلی دی چی اغاو توی کفاکا بی تورات علم ستال پارا دا تورات علم کافی دی دا ظاہر شریعت پیغمبری ستال پارا تورات کافی دی و بی بنی اسرائیل شعلا او بنی اسرائیلو مشغولتیا چی دا غی سرا مشغول او آیت دینی تعلیمات ورکے نستال پارا دا خبر کافی دا زمان ایز دا کل تا پاغی بانی صبر نشکول زمان چی کم علم دی خبار الخازن لکلی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام و توین اللہ مرنی بی حاضر اللہ ما تا حکم کلی چیستان از دکول اکلم نو بہر حال لاول ہوا تا طالب علم تا ہدایات بیانو البکاری ہدایاتی و تا بیانو کلی چیتا پا دی صبر نشی کولے خب بہر حال بیا مزید یو جملے موتا ہوئے وجہ موتا بیان کر چی اصل مسئلہ دارا چیزو سکوم او زمان که معلم ده زبا که معلم بانده روانیم تا زمان کول فیل عمل تا گوره و غز دکه نو پاگی بانده استاد مخینا علم نشتا استاد علم پی حاطن ندکر تا سر علم تشریحی ده ما سر علم تکوینی ده ظاهری طور ده که تزاد او ٹکراو رازی نو زبا کار کوم تا به اعتراض که و دیت بدی صبر نشکو لیو تا وکیب بتصبر تا بسنگ صبرو که علام علم تحید بهی خبرا پاګه شی باندې چې ته حاتنه د کړې پاګې باندې په اعتبار د خبر باندې دا سر داګې باره کې خبر او علم نشته ته پاګې به څنګه صبر کې یعنی مطلب دا دی چې ته پاګې باندې صبر نشي کولې استفهام انکاری نو بهر حل موسی علیه السلام ته خبر سخت او کړې چې ته نشي کولې بهر حل انکار یو نو قال حضرت موسی علیه السلام فرمایل ستجدنی زرد چې تب ما عمومی ان شاء الله حسن ادب دې کلام بهترین طریقه ده چې ان شاء الله و انسان ان شاء الله کجر الله غواړي انسان طاقت نشته او کله الله غواړي صابر ان تب ما عمومی صبر کوونکې هغه تویل ولن تستطيع ما یې صبر نو دا ته ان شاء الله تب ما عمومی چې زب صبر کو خبر هم ده او دویم خبر ادا کړو ته به څنګه صبر کوې ستا علمی حاته زما په کارونو باندې نشته نو بهر حال هغه ته وی چې بهر حال ته سکین ولا اعصي لك امر زبا مخالفت نکوم ستا د پر امر د معاملې یا د کم شی چې ته ماته امر کې امرن ته امرنی بي د کم شی چې ماته ته حکم کې دا غي به مخالفت نکو نو شاګرد د استاد اطاعت پکاري او خبره کې حسن ادب دارې چې انسان ان شاء الله او ځکه کې دې شي د دې کار توفیق دې ته ملو نشي او چې دا ور سره وای د دې په برکت باندې وته توفیق هم ملو شي بهترینه کلمه نو بهر حال چې کله دا خبره توې شو نبی ورته حضرت حضر علیه السلام قالو وی حضرت حضر علیه السلام او د سوې فإن اتبعتنی اے ان اردت اتباعی فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى احدث لك منه ذکر چونکه شاگرد مخک استاد چې کوم کارونه کوي باندې خامہ اعتراض کولی شي داغه بارے کې تپوس کولی شي جائز ناجائز کولی شي عام طور شاگرد او استاد کې دا سی دلته دو پیغمبرانو یا یو ولی یو پیغمبرو خو بهر حال هغه ته تعلیمات ورکړه حضرت موسی علیه السلام ته وی چې ستا اراده ده چې ته زما اتباع کې نفعنی تبعتنی چی تزما اتباع که نفلا تسألنی عن شی شرط او دولگا دا شرط بمز کی وی چی تب ماند اس چی سوال نکے چیزے اکار کم تب نوائی چی داولی دادی خو اکلو دادی خو نکلو تردی پوری حتی احدث لک منہو ذکرہ تردی پوری چیز پیدا کم ستادا پارا بیان کم ستادا پارا منہو دادا شی بارا کی ذکرہ بیان یا دول لاغی بیان دادی زو کم چیدا کارما زکو کو چیدا لازو تب زمان تپوس نکے دا شرط دی وسره لګو عام طور مدارسو کې امداسي وي مدارسو کې امداسي کې شرطونه لګول شي نو بهر حال چونکی یو د تکوینیات او عالم او پویو نغه ته دا شرط لګو چې پما باندې وا ته اعتراض نه کې بهر حل ته سوال هم نه کې ته پوس هم نه کې تر دې چې بیان وکړ بهر حل سمندر سیړو مجمع البحرین دواله روان شو اوس دې کې قران د یوشع ابن نون علیه السلام داغه خبره ذکر نکړه چې څه شو تمام دې تعالی آیا دې دواله سره هغه دریمم وو یا دې دواله یوازې وو بهر حل داغه نه قران هغه چپواله کړه الله تعالی له قران مقصودی واقعي ذکر کوي چونکه د دې هغه واقعي مقصود ده او د دې چې کوم مسکی خبره ترې شوې دي هغه کې تعلیمات پراته دي انساني هدایت پراته دي نو د دې وجه نه هغه ذکر کوي او داغه د تذکرې نه دلته چپواله وو حقیقت باندې الله پوهې دی هغه وسره یو یاته نه جدا و فن تلقا الله تعالی فرمایي دواله روانو سمندر سیډو دواله روان شو بهرحال یو کشته و د سمندر سایډو حتا تر دې پوری اذار رکیبا په سفینه دي دواله یو کشته تلپلا نه په هغه کشته کې دواله کې ناشته اوس دغه کې حاضر یو خبره ذکر کړې ده والله علم ماته مضبوطه صحیح خبر نه کړې کشته والے وی داخلي دي دې دواله او باسه خو بیا د کشته مانګي وې چې نه داخله نشي کېده دا خو وجود انبيو دي دا پیغمبران دي دا خبره کمزورې ده البته کشته چې تیر شو دا خبره شته دا خبره سنا زه روایتو کې ثابت ته کشته چې په دې باندې تیر شو دی وسره خبره وکړي آی حضرت حضر علیه السلام او بيجن نو دې اسوارت له خود دې نه کرایا ونه وسته نه د حضرت موسی علیه السلام نه واغسته او نه د هغه نه واغسته خبرم ده تعالی یو احسان یو کو نو چې کله دې کشته کې کیناستل حضرت حضر علیه السلام یو کار وکړ ته بری را واغسته او خو بهترین خلق کشته وا نو دا غینه یو تخته په تبرواله نه غیته نو واسلام خبرم ده تعالی کشته ماته کړو یو تخته ولا ماته اوس تاریخي واقعیاتو کې دا ثابت نه ده چې کشته اگر کشه کشته سالم وا خازن لیکلی شیشه غزه باندې چالي کلی شیشه او لګولا چا سویلی بهر حال خو قران دومره خبره کوي چې هغه وسره احسان کو د احسان په بدله کې حضر علیه السلام رو لګی د احسان بدله خو نه بهر حال کشته کې دا سکارو کو جتبر راوغستو او هغه کې خو بهترینه تخته وا هغه ولا ما تکړه تخته ولا ما تکړه کشته کشته کنده وکړه خراب وکړه نو الله تعالی فرمایي فانطلقا دوالا روانو حتا تردی پوری اذارا که با پی سپینا چه دوالا سوارشو پی کشتے که نخرا کها کشتے سکلا سریکلا حضر علیہ السلام قال نووت موسیٰ علیہ السلام اخرکتا تا کشتے سریکلا ما ترکلا لی تغرک احلا دا چه تدید پار دی اکلا دا کار چه دا حلق حلاک کی پوبو کی غرب کی دیمونگ سر احسان کڑے بغیر دا غیر سوار رکڑیو تا دا حلق غرب کی لکه جه ته شی ان امرا تا خو راتلو کلو په ونا کار کار باندې لوی نا کار کار دی دا خبره وکړه اعتراض او د موسی علیه السلام اعتراض د شریعت مطابق صحیح پیغمبر چی وی نو موسی علیه السلام تاسو ته د ظاهری شریعت پیغمبر د ظاهری شریعت ظاهر کې چې کوم شی هغه مخالف وینو د شرع مخالف په باندې کوي چې دا صحیح خبره وا هغه احسان کړو د احسان بدله احسان پکارو نو حضرت حضر علیہ السلام لوگی تختہ دے اخکلا نو تختہ اخکل سکے بل پل نقصان داو چې خلق بغر شی تبایی ہوا موسیٰ علیہ السلام دے دا تسکے دا خلق غر کے دا خود ناشنا کارو گو ناغو بتاوی خان علم اکل لکے انکا لن تستطیع ما یہ صبر قال اوی تے حضرت حضر علیہ السلام علم اکل آیتا تا مانو ویلی آیا مانو ویلی انکا یکینا تجی لن تستطیع تحیر گیز طاقت نلری معیا زما سره صبره د صبر کول زه چې سکون ته پاګې باندې د صبر طاقت نلری خبره ته تمام مخ کې نه وکړي شرط وته لګولې وکړه وته وی کته ما سره نو دا خبره به یاد ساتي چې ترسو پورې د یو کار برکه ته تمام نی ویلې چې دا مولې کړې دي راګي برکه به ته په ما باندې اشکال او راګي برکه به ته پوس نه کې نو بہرحال قال او پرمل موسی علی السلام عذر وکلا تو اخذنی بما نسیت تو ما منی سا بی ما نسیتو پا سبب دادی چه زمان نسیانو شو اینه ما خو مخ که ویلو چه زبا اعتراض نکوم نو ما اعتراض بارا که ویلو ما بیام اعتراضو کو یا زمان یه رو شو نو پاگه یه رو دو ده یه رو چه ما نه یه رو شو پاگه ما منی سا لا تو اخیز نی بی ما نسیتو مامنی سے پاشے چی مانے یہ روشوا زمان پا نسیان مامنی سے پیر باندے یہ رسلے ماب کئی مانے یہ روشوا وَلَا تُرْحِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا او تم ما چوا من امری پا مامل زمان کی عسرا پتنگے گی بارحال زد راغلے ماستان علم زدک کوما او علم طلب کوما نما پتنگے کی ما چوا دا زمانا یہ روشوا نبہرحال یو واقع دا شوا اوز دا واقعا اولی وشو حضرت حضر علیہ السلام پا سالیم کشتے بانے بہترین کشتے بانے دا گزار اولیو کو چکل دری پیری دری کارا بدے کئی او موسیٰ علیہ السلام بے اعتراض کئی دے پسے بل دے بیا بل دے بیا باخیر کی وطاوی با زماستا ختم مسکے نور زماستا پیراک او جدائی دا بیا با وطاوی وڑن بے کار میں دا دی وجہ کڑے ہو درم میں دا دی وجہ کڑے ہو درم میں دا دی وجہ کڑے ہو صحیح شو پخپل زیبانی داغی تفصیل لازی اغا با انشاءاللہ بیا لگے کو انتظار کوئی کجونوی انشاءاللہ واقع بسر دور سکو زخیت نسی پارا دا یو واقع دا قال او موسی علیہ السلام ذالک ما دا اغزه او کنا نبغي ذالک زخ کچو جا چې تیر شي اشاره وته کړل تیر شي یو شپه ورځ مزل کړو ذالک ما دا اغزه او کنا نبغي چې مونږه طلب کوو کنا او مونږه مسلسل نبغي چې طلبم کوو نو فرتد وافس شو دوالا علا آثاره ما پا قدمون اخپلو بانده دوالا پا قدمون اخپلو قصصا قدم پا قدم نو پا وجده اومندو ده دوالو عبدن یو بنده من عبادنا ده بندگانو زمونگنا آتینا والله منور کڑه وغتا رحمتن نبوتو رحمتن مقبولیتو رحمتن علم د تکوینیاتو من عندنا د جانب زمونگنا وعلمنا والله منگا تا علم ورکڑو علم وتخودلو من لدلنا د جانب قبلنا علما خاص علم علم لدنی وحبی قال له موسى ودت موسى عليه السلام هل اتبعك تاثر لگی دیشم ستا اتباع کولشم علا انتو علمانی پدی خبر بانده انتو علمانی دا چه تبا ما تا علم راکه ما تبا خود نکه مما داسنا علم تا چه تا تتالیم درکلش ویروش داد ادایتو قال اوی حضرت حضر علیہ السلام انکا یکین انت چه لن تستتیا هرگز طاقت نلره ما یا ملگرتیا زما کے صبر د صبر کولو وکیف تصبرو تب سنگ صبر کے علاما پاشے باندے لم تحد بھی چتائی حتن دکڑے اگے باندے خبرا پیت بار دے علم او دا خبر قال او موسی علیہ السلام ستجدنی ان شاء الله ستجدنی زرد چې ما به مومې ان شاء الله کچره والی الله تعالی صابرن صبر کوونکه ان شاء الله کچره والی الله تعالی صبر زما نو تب ما مومې صابرن صبر کوونکه ولا عاصی او زمنا پرمانی نکوم لکاستا امران دیو کار دیو معاملی چیتی ما تا حکم کے نو قال اوی حضرت حضر علیہ السلام فا این اتباعتنی کچری تنزما تابیداری کے ماسر لگی نو فلا تسلنی تمانت پوس مکوان شین یو کار بارکی یو شی بارکی حتی تردی پوری احدثا چیز بیان کم لکاتا تا من هداغی بارکی ذکر یاد اول یاد دیانی زیخ پل تر پا بیانو کم چیزا مزکاو کو نو فانطلقا دوال روان شو حتی تردی پوری اذا پاغا وقت کی رکی باچ دوال سوار شو پی سفینتی کشتے کی خرقها نسیر اکلا دی لرا حضرت حضر علیہ السلام نو قال وی موسی علیہ السلام اخرقتها آیتا سرکل دی لرا دی کشتے لرا لی تغرک اہل آد پار ددی چی تغرک اہل ددی یا انجام بیداشی چارک بشی اہل ددی لقد جیتا تحقیق زرطارات لوکلو شیئن امراد یو داسی کار چلیر ناکار دی قال اوی حضرت حضر علیہ السلام علامہ کل آیا مانو ویلینکا یکنان تجیلان تستطیع مائی لن تستطيع ارگز طاقت باون لري تو مايا زما پمايا تو ملګرتیا کې صبر د صبر کولو. قال وي موسى عليه السلام لا تؤاخذني من سما لرا بما نسيتو په سبب د دې چې ما یې رکړه دا ولا ترهقني من امر يسرا او تما چو مالرا من امر پما مل زما کې اسرا تنګي بس ده یا ولنا ولینا خنا خرین یل کو دل مدینه رحمن مساکین الله سنا په ترا د نصیب کې الله ترازی کریم خدای دا کوم مصیبت چې دی الله مسلمانان په کې پساو دی الله کریم خدای دا مصیبت زمونږ نو چت کې ای الله کریم خدای مسلمان الله استغفار کول توفیق ور نصیب کې الله استاد رضا کول توفیق ور نصیب کې کریم خدای دا بلاګانی مصیبت زمونږ نو واړی الله ترازی کریم خدای خپل رضا نصیب صلی الله تعالی